Panno pszeniczna, zielono oka, nachyl się nad moim życiem. Panno o włosach, sypkich jak piasek, pozwól się sobą zachwycić. Panno pszeniczna, miodowa, panno dobrej jesieni. Kiedyś ci serce podarowałam, okryj mnie płaszczem nadziei. Panno promienna, nie pozwól mi długo czekać. Drogą samotną, prędzą i stromą idę do ciebie z daleka. Panno pszeniczna, zielono oka, nachyl się nad moim życiem. Panno młota, białych jak kreda, pozwól się sobą zachwycić. Ogrzej, ogrzej.